الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساسا نسوموليت توضيح الأحكام نلاو حديثيتو نحديثي ألف موجة مئتاتو كمين ستة حديثي ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حديث بكي وعن ابن عباس أمي سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي سيما من تسمع حديث قول من يكسكيليزا ما زمزو يا وقت وهم حال يكون باو له كل يكسكيزا كارهون ويتبيا نعم سب وتميمينيوا في أذنيه أتميمينيوا في أذنيه كن مسكيزياك آنو risasi iliyo ya ifanyane ilo deushwa siku gani? Yaum al-qiyama, siku al-qiyama. Mtu yote ambaye kwamba ataka kusikiza maneno ya watu na wao wachukia, hawataki maneno yao watu wasikie, basi huyo anaifanya hivyo kwa na kusikia maneno hawa, basi jaza yake itakuwa hivyo, tatukuliwa risasi yayushwe amiminiwe siku ya kiyama katika masikizi yake, katika masikizi yake. Nasallallahu as-salam. Yani yumanisha ar-risasa, risasi akharajahu al-Bukhari hadithi bukiwa wana Bukhari mufradatul hadith vilima vigumu katika hadith. Man tasamma fi'lu madin min at-tafa'uli, yani mwenye kusikiliza, wa huwa yaqtadi takalluf, inaleta kujilazimisha jambo ambalo halitakikani. Wal maana man ijtahada, mwenye kufanya bidii, fi simai hadithi qaumin, kutaka kusikia mazungumzo ya watu ambao wao wenyewe hawapendi kusikiwa. Subba mabniu lil majhul min babi nasara, bi maana insakaba, insakaba inamiminwa. تقول إن سكب الماء على الأرض ما جمي ما يكارد ونيا أرض إن سكب الطعام على الأرض بمعنى وما يكس إن سكب أين الماء؟ إن سكب على الأرض أين الماء؟ سكبه الطفل مما يقول أنان توت الآن يقال أنك شيء يعنيك أنكا عظم وغلط عظم مكوزا وغلط نا عمفن كيقوم كيت والآنك بمد الهمزة وضم النون الآخر كاف هو رصاص الخالص نرصاص سافي ليو يا يشوى ويوهي رصاص سافي ديو تكو بمينيو كتك مسكيزياك siku ya kiyama ule bwana ambaye kwamba yeye atakwenda kusikia hadithi ya watu na maneno ya watu, hali ya kwamba wao hawapendi wasikilizwe katika jambo lao hilo. Ma yukhadhu min alhadith, ma yukhadhu min alhadith, ai jambo la kwanza ambalo ni funzo tutapata katika hadithi, الحديث دليل, حديث دليل على تحريم الاستماع يويا وحرام وكسكيليزا إلى حديث منينو من يكره سماعه حديثه متو أنا يشكيا سماع حديثه متو أنا يشكيا كسكيوا مزمزياك ويعرف ويعرف هذا بالتصريح من التكلم نهيه من المتكلم ويعرف جلكان هذا بالتصريح ووازي من المتكلم كتقبان يولي منيه وزممزة أو بقراء أحوال أو بأشارز إشارة يا حال إشارة قارينني إشارة وما ويوي wasikiliza watu kama wale, au wao wana ishara fulani ya kuonesha kwamba hawapendi kusikizwa. Hawapendi kusikizwa ni haramu kitu kama kile, na ukizoea ni ugonjwa. Kuzoea ni ugonjwa, usijizoeze kitu kama hicho, ya kwamba watu wakitaka kufanya jambo wewe uko mbele mbele. Acha mpaka ushirikishwe, na pengine mtu haridhii jambo kama leo hataki wewe ufanye, basi wewe mpaka waambie bwana wasaidie hao, ona wasaidie waelekeza. Qala Ibn Abd al-Barr, la yajuzu si halali li ahadin mtu an yadkhula kuingia ala thnaini kati ya watu wawili, fi hali tanajihima, wakati wanaponong'onezana. Naja bimaana amenong'oneza, kunong'oneza. Wa hadha kalamu sir, kunong'oneza ni maneno siri. Tayib, funzo la pili, alwaidu alladhi, utisho ambao kwamba ambao alwaid ma huwa atahdid wa takhwif, takhwif kumtisha mtu na kumuogopesha mtu inaitwa nini? Alwaid alladhi, ambao kwamba fil hadith, katika hadith, yadullu, yatuonesha, anna istimaa hadith, kwamba kusikiliza hadithi, man la yarghabu, asipenda, fi simaa hadithi, kusikizwa maneno yake, annahu min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa. Wadhalika, na hilo, anna fihi, muna ndani yake, wa'idan shadida, makemeo makali, fil akhira, katika akhira, wa huwa la yakunu illa ala kabira, wala hiwi illa kwa dhambi kubwa sana. Haitakani mtu madamu hapendi kusikizwa, ukaenda ukajiingiza kule, au ukaanza kuuliza uliza kutokea nini, kusemwa nini, basi hapo ni kitu ambacho kimekatazwa. Funzo la tatu, min adabi almujalasati, adabu ya kukana watu, miongoni maadabu ya kukana watu ni an la yadkhula alinsanu fi hadithi ithnain, asijiingize mwanadamu katika mazungumzo ya watu wawili. Lam yudkhilahu fihi, wao wenyewe hawakumtia, wako na kumshirikisha katika mazungumzo yale, katika mazungumzo yale. Ma lam yakun alhadithu, muda ya kutokwa hadith min almajalis, kutokubana kikao alama ya watu wote, kiwa ni kikao cha watu wote, basi kula moja sikize. Lao ngekua ni kikao cha watu khasi, ndiyo inakataliwa. Taib, Allahumma salamu. Ma alam yakuna hadithu min almajalis ilam, au yakuna au kuwa mazumzo min masaili ilmi, katika masala ya ilimu. Kiwa zumza katika masala ya ilimu, basi khalas, ufanyeni, acha zumze, wacha sikize, pengine atapata nini? Atapata faida, atapata faida na sawa, na wewe utapata thawabu. Tayib, faida inne, wa kama yahrumu listimau, ni kama inavyokuwa ni haramu kusikiliza kalamu lithnaini, maneno ya watu wawili, almutanajiaini, wanaonong'ona, fa ashaddu minhu hurmatan, ilo haramu zaidi, an yattali'a min al-amakin al-murtafi'a, ni kuwachungulia watu sehemu ya juu. Hawana mtu pengine nyumba yake ya ghorofa, watu wenyewe hali zao si nzuri, wala barazani pale, anawachungulia kule juu, angalia wafanya nini. Hada haram, la yajuz, haifai. An yattali'a, kuchungulia, ittala'a, kuchungulia. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, akaichungulia hivi moto, akamwona katikati yule bwana, la ilaha illallah, kwamba yeye yuko motoni kabisa, katikati ya moto, nasallallahu alaihi wasallam. Au min khilali al-abwab, au akawa yamchungulia mtu kwa kupitia zile tundu za mlango, katikati ya tundu za milango, khilal wasat maana ala abwab wal judrana na ukuta, ala aurati nisa kuangalia aibu za watu, fi manazili katika makazi yao, katika makazi yao. Tayyib, tano, walau anna sahib almanzili lau huyu mwenye nyumba asabahu atampiga, fi aini kwenye jicho lake, akapangine anapanda pale amjue huyu bwana kazi yake na tabia yake ni mbovu, kusimesa kamutia piga kabisa paka jicho likatoka, ule bwana hana haki ya kumlipa yule, hana haki, jicho lake takuwa hadhar, haina thamani wala halipi, yakunu hadar, inakuwa haina thamani wala kima kwa sababu yeye alikosa adabu na akawavukia Uislamu mipaka. Kwa namna gani? Au fi udhunihi, au akampiga kwenye sikio lake, au fi ghairihima, au akampiga sehemu isiyokuwa jicho au sikio, limuaqabatihi kwa kumtia adabu, ala nadharihi kwa kuangalia, wasamihi na kuisikiliza. Lam yakun hakuwa dhamina, ni mwenye kudhamini, ma atlafa ma utilifa bidhalika min ataa, hatakuwa yuadhamini yatakayoharibiwa kwa kosa lile kimoja katika viungo vyake. Kama tulisema kwamba mtu anapanda mwongojea hasa yule bwana papa shampiga, hadaiwi kitu wala hakuna mahakama wala hakuna shoko. Yeye huyo bwana hana lol. Fakat taqaddama hadithu Abi Huraira fi al-Bukhari, hadithi ya Abu Huraira imetangulia katika Bukhari na Muslim, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume, law anna mra'an ittala, law mtu akachungulia, alaika juu yako akakuchungulia, law mtu atakuchungulia, bighairi idhnin, pasi na ruhusa yako, fakhadhaftahu, ukamtupilia, bilhasati, jiwe, fafaqata ainaihi, ukazi dungua macho yake mawili, piga kabisa mpaka zikatoka nje, akazitoa macho yake mawili, lam yakun alayka junahu, huna madhambi, madamu yeye ndo alifanya kitu kama hicho. Mtu yote ambaye kwamba atakaichungulia nyumba za watu basi na idhini yao, wale wenye nyumba wana haki ya kumtia adabu ule bwana kwa kumtupia kitu, pengine ni jiwe mfano wake, hata ifikirie kumtoa jicho, na hana makosa, hana makosa. Zadahu Ahmad ibn Ahmad amzidisha hii hadithi akasema, Nasai, fala fidyata lahu wala qisas, hana kombozi na malipo wala hana kisasi yule aliyompiga. Ambia bwana wewe pia sasa njoo uvunjwe jino au utolewe jicho. Ni mfano hawa watu mnawasema, mnawasema ni hawa wanaochungulia chungulia watu usiku kazi zao, maana sema mama Simon hawa chabo si Simon mama Simon ماذا يسمون هؤلاء؟ مثل هؤلاء إنسان إذا ضربه وأتلف جسمه شيئا منه لا عليه شيء وكيا حريب كبسا سهموجة كتك مجواك بيجي أمبكا هسكي تينا سا بيجي هابو كمون جمبكا هسكي تينا هاروف كم بيجي أمين أمبكا وكيا مو أيوت wewe huulizwi chochote wala hakuna mahakama itakuhukumu katika sharia, kwa sababu yeye huyu bwana ameamua kufanya hivyo na jaza yake ni hiyo. Ni kwa sababu gani? Inna Allaha yuhibbu an yuhfadha awratal muslimin, Mwenyezi apenda aibu za Waislamu zitiriwe, sitiri aibu. Sasa wewe wapanda palipa juu, kazi yako kuingilia watu tu na kuangalia wale wafanya nini, wavaa nini, wala nini, wapika wala la wapi, ni aibu. Itakana mtu lazima atiwe adabu. mtu huyu lazima atiwe adabu, wala hakuna chochote. Lakini hizi hukumu na serikali zetu sasa hawaangalii hilo. Pengine za kuwa pengine atahukumiwa alikuwa ataka kuiba, lakini kiwa umempiga wewe na hawakujua yaweza kuwa pengine sahali, lakini kiwa wewe utajua kwa wewe umempiga, basi ni kwamba utashtakiwa na wewe pia. Utashtakiwa. Na kwa hivyo tahadhar na kuchungulia chungulia watu. Hadithi ya 1317, hadithi yetu ya pili, an Anas radhiallahu anhu, hadithi mpokewa kutoka kwa Anas, Mungu amwele radhi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema tuba furaha. Tupita tuba ima ya shajara fil janna au surur wal hubur. Asurur wal hubur, al hubur kadhalika ni farah. Katika Qur'ani kuna yuhbarun, yuhbarun furah. Tuba ni furaha liman, mtu ambaye kwamba shaghalahu aloshughulishwa aibuhu na aibu yake, an uyubi nnas, kutokamana na aibu za watu. Ana furaha huyu, ana neema, ye ameshughulika na aibu zake, haangalia aibu za watu. Kila akiwa na aibu za mtu hujiangalia na mimi je? Sasa mtu kama yule ana faulu vizuri sana, zuri sana. Asema akhrajahu Bazzar bisnadin hasan, amemtoa Imam Bazzar katika kitabu chake kwa isnadi nzuri. Na Bazzar man, Bazzar man, al-Bazzar min al-mutasahirin, intabih, Bazzar min al-mutasahirin. Idhan laysa kullu hadithin ya yarwihi yuqbal, kila hadith khasatan kitabu Bazzar hadha fi hadith ta'ifa kathira. Ndio ulama mustalah kuambia madhanu alhadithi dhaif, sehemu inayopatikana sana utakwenda kuikota tu hadithi dhaif hapo, mfano wa vitabu kama hivi Bazzar na kingine hicho. Darajatu alhadith asema hasanahu alhafidh ibn Hajar Simbawi, sema ni hasan hadithi. Qala almanawi rahimahullah rawahu alaskari an Anas, hadithi mpokewa na askari kutoka Anas. ورواه ابو نعيم من حديث الحسين بن علي ناكبوكيا ابو نعيم في الحليه تكتبجاك تكمان حديث الحسين بن علي وبزارنا وزارنا من حديث انس. قال العراقي يسمى امام عراقي وكلها ضعيفه, حديث زوت ايزوني ضعيف. ها قال الهيثمي في مجمع الزوائد يسمى فيه النظر ابن محرز وغيره من الضعفاء. وانا katika hadithi hizi ibn Muhriz na wengineo katika watu madhaif, kwa hiyo hadithi kuna wengi madhaif. Wa hasana isnadahu al-musannif, huyu alitunga kitabu hiki asema kwamba ni hasan isnadi yake. وذلك بمجموع الطرق والله اعلم نهيلو وقصني نجيا زكي زوتي زلزوبوكليو حديثي حديث موجه كبوكليو kwa njia nyingi sana njia shifu. Sasa kutokana kukusanya zile njia hadithi inakuwa nini? Inakuwa hasan, inapanda daraja. Tayy mufradat alhadith, tuba bidami ta akhir alif تأنيث المقصورة, اسم شجرة في الجنة, نجينا لا مطي ببول. وقيل كما سمع عيش طيب, نمايش مزوري له يكيمت في الآخرة آخرة, نسمع حياة طيبة وحياة طيبة, مايش مزوري مايش مزوري na maisha mazuri itakupelekea wewe uishi vizuri na utapata kukitubia na alhamalu sali. Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Mume na mwanamke yote atakayetenda amali njema akajipinda vizuri katika hii dunia, dunia kuna nini? Vumbi tu na balaa tu. Sasa wewe wakati wako mdogo uitumie, eh, usitumie kwa hadithi na mazungumzo mengi, na hata kulu yantei. Tumia wakati wako tayib, takuwa utapata hayat tayiba. أما حياة التي نراها طيبة ليست طيبة، فيها شوكات هنا ميبا، مرة شكونا كيتشوا، مرة متوتو مغونجوا، مرة مكسكي أقول أمو، مرة ستكوى كل ساعة أنا وان سيدي كبسة وانا ينوبا يسوينا نين ساسا أزاكو شكو نيوبا امتحاني أمو شكو نيوبا نيوبا ينا نين نيوبا يفاني نيوبا يفاني كيتو نيجيوه. حياة طيبة تكاين عمل صالح، وعمل صالح يبقى يريد مجاهدة. تعرف مجاهدة؟ فينا نفس، فينا نفس كزانا نفس بس وسيب نفس، ها مجاهدة. شوف من نزول ما يؤخذ من الحديث هي حديث يتوب فإذا جاني. هذا الحديث الشريف حديث تكوف فيه من الدنياك توجيه ميلكيز ميلكيز تومي صلى الله عليه وسلم أنا توليكيز تينا رشيد يساوى ميلكيز يساوى الرشيد معنى صواب، توجيه معنى إرشاد، رشيد صواب. انتبه لمن كم تغانيو لمن كم تشمبكم يريد السيرة أتاكا كويندا إلى الله كومونيزي مو سبحانه وتعالى ني ملكيزو يساوى كويونا أتاكا كويندا كومونيزي مو سبحانه وتعالى. السير المشي الذي يريد أن يمشي إلى الله هذا هو الطريق. فيقطع أكاوكا مفاوزا ardhi kame, isokuwa na mimea, almuawika inayozuia, inayokuwa na vizingiti. Muawika inayozuia kila jambo la sawa, almuawika ya shida taabu, hata yajida mpaka apate taama lusul, utamu wa kufikia anakokwenda. لازم أكات. فيقطع يعني من يتعدى ويتجاوز المفاوز. صحراء، صحراء مفاوز صحراء ينغي المعوق ينايو ينبوني كيزنجيش يامتو حتى يجد طعم الرسول بك أباتي تهام وكفكيليا بالي أبنبطي. وذلك باتباع الآثار المحمدية نهيون كفتن حديثنا متومة نكفت نعوز متومة صلى الله عليه وسلم وتعليم الإسلامية نكفت مفندش وكسلام. فمن ذلك من غير ما هايو أولا يقول من شغله عيبه في وقت أنبا يقول أتاك شغلش ونعيب ياك فسار جادا أكوام كويلي جاد. اسمع انا اقول لك جاد، انا اقول لك كويل كويل استاكم جازو انا جاد. ها في التخلص كتك كجيبوشا نكجينسوا تخلص مجينسوا مجيبوشا من رذائل الذنوب كتك من اتشاف ومذامب رذيل بمعنى الوسخ رذيل. هنا مفانو كي عرابو هابا يكوى الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي على الباطل رذيلة. تبه طيب. ومعوقات المعاصي نفذن كتب معصية والآثام نمذام. فمثل هذا يرجى فنمته ترجيوه an yatakhalla minha, kujiepusha na kuacha madhambi na maasi. Fayusbihu, atakuwa bihadhihi almujahada, kwa huko kujipinda. Fayusbihu, yakunu bihadhihi almujahada, kwa huko kujipinda nafsi, naqiyan, atakuwa safi. Ametakasika, naqiyan ametakasika. Safiyan, msafi. Min adrani dhunub, kutokamana nongo ya madhambi. Nongo, sikuwa cha nongo, sikuwa mahitaji. Baraka kata? Na, yani awsakh. Ha, adran bimana awsakh. Thaniyan, faida pili ambayo tuwapata katika hadithi ya Mtume, man takhalla, mwenye kuachana, min wadhari dhunubi. Man takhalla min wadhari dhunubi, mwenye kuachana na madhambi, fa innahu sayatahalla, hakiki atajipamba bifadhail akhlaq, kwa mambo bora, tabia bora nzuri. Fadhail maana qiyam, qiyam, mambo bora. Alati ambayo kwamba awwaluha, mwanzo wake, ta'atullahi ta'ala. Mambo bora mwanzo wake nini? Rasuha ta'atullahi subhanahu wa ta'ala. وفعل ما يجمله, na kutenda kitu ambacho kitakachokupamba wewe. Wayuhadhibu, na kitu ambacho kwamba kitakachokusuluhisha wewe. Wayukaribu, itakupeleka karibu na Mwenyezi Mungu. Nahnu marra bina kalima tahadhaba, man yadhkur jamaat alkhair hadhaba wa mathalna bi ha shajara. Ahsan, barakallahu fik. Wa tahdhibu wa islah. Ha, thalithan, huwa bi jihadi nafsi, huwa yeye ni kupiga nafsi yake jihadi. Wa asfiha, na kuikazia. Litakhalli, kuachana min aradhai, na mambo machafu. Wa tahalli, kujipamba bilfadhail, mambo mazuri. Qad shaghala waqtahu, ameshughulisha wakati wake. Bi islahi nafsihi, kwa kuitengeneza nafsi yake. Fasalima, amesalimika min tabiatin, kutokamana kufatwa na tatabu nas, na kufatilia watu, kufatilia watu. Atakuwa amesalimika na mambo kama haya. Jambo la pili katika yale yaliyostaja mastafadu, hizi zingine zimeingia chini hapo. Awalan thani thalitha, nasema bihadha suluki almustaqim, kwa hii tabia ya sawa. Wasairi, na kuenda ila Allah ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu. Bihadhihi litijah, kwa mwelekeo huu. Itajaha, ameelekea. Itajaha, ameelekea. Alhamid, nzuri. Bihadha litijahi alhamid, kwa huu mwelekeo mzuri. Bas istahaka, atastahili. Jaizatan, apate thawabu. Istahaka, apate thawabu. Ambayo ni tuba. Shajaratu fil janna, au awismun alati hiya ima shajaratun fil janna, ambayo tuba ni mti katika pepo. Yasiru raki, watatembea mwenye kupanda. Fi dhiliha, kwenye kivuli chake. Miata ame, miaka mia moja, haimalizi. La yaktau, hawezi kuimaliza. Wa ima darajatun alia, ima pati daraja hali juu. Fil jannati janna, wallahu almuwaffiq. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.